الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 86 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. أسمى مما عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، إنكو جويانغ صوم يا رمضان يا قضاء، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، سيوزي كويليبا إسبقوا كتكمويزي وشعبان. كان يكون علي الصوم من رمضان، inakuwa juu yangu saumu ya Ramadhan, fama astati'u an aqliya illa fi Sha'ban, siwezi kuilipa isipokuwa katika mwezi wa Sha'ban. Yakulu Sheikh al-Bassam: tadhkuru Aisha radhiyallahu anha annahu yakunu 'alayha as-sawmu qala'an min Ramadhan. Mama Aisha radhiyallahu anha anaelezea kwamba inakuwa kwake saumu ya qala ya Ramadhani, ya kulipa kwa zile siku zake za kila mwezi. Walimahabati nabii sallallahu alayhi wa sallam laha wa husni adabiha fi muraatihi wa muasharatihi tuakhiru siyamaha ila Shaaban, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akimpenda sana mama Aisha, na kwa sababu ya adabu zake nzuri mama Aisha katika kutangamana na mtume sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa akichelewesha saumu hiyo ya kulipa mpaka mwezi wa Shaaban. Liannahu sallallahu alayhi wasallam kana yukthiru siyam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha saumu katika mwezi wa Shaaban, ndio maana mama Aisha anapata nafasi ya kulipa siku zake katika mwezi huo wa Shaaban. Fayaalamu dhalika wa yuqirruha alayhi, alafu anajua hivyo, alafu mtume anamtuliza katika jambo hilo la kulipa katika mwezi wa Shaaban, kwa sababu mtume inakuwa hana haja naye, mtume anakuwa naye ana saumu yake ya mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo ilikuwa mama Aisha analipa katika mwezi huu wa Shaaban. Katika faida za hadithi hii, jawazu taakhiri qadai Ramadhan maa ila Shaabana maa al-udhri, kufaa kuchelewesha kulipa saumu ya Ramadhani mpaka Shaaban pamoja na udhuru. Kama mtu ana udhuru, anaweza akachelewesha deni lake la Ramadhani akaliwacha mpaka Shaaban ikiwa kuna udhuru. Ikiwa hakuna udhuru, ni lazima alipe haraka deni lake la Ramadhani. Pili, anna al-afdhal at-ta'jil maa ghairi al-udhri, bora zaidi ni kuharakisha kulipa bila udhuru. Kama mtu hana udhuru, bora zaidi ni kuharakisha kulipa deni la Ramadhani. Fa Aisha radhiyallahu anha qad bayyanat udhraha fi dhalik, mama Aisha radhiyallahu anha ameelezea udhuru wake katika jambo hilo, ameelezea udhuru wa kuchelewesha kulipa mpaka kufikia katika mwezi wa Shaaban, ni kwamba alikuwa na udhuru. Lakini bila udhuru, ni kwamba haifai kuchelewesha kulipa deni la Ramadhani. Mtu anatakiwa alilipe haraka haraka baada ya kumalizika Ramadhan, Shawali ile, aanze kulipa deni lake la Ramadhani. Tatu, annahu la yajuzu taakhiru alqadha ila Ramadhana tali, haifai kuchelewesha kulipa saumu mpaka Ramadhani inayofuata. Wakhtalafa al-ulama fi wujubi al-kaffara ma'a at-ta'khir ila dukhuli Ramadhani al-akhar, asema maulama mukhtalifiana wajibu wa kulipa kafara pamoja na kuchelewesha mpaka ikaingia Ramadhani nyingine, ni kwamba mtu analipa kibaba pamoja na kulipa saumu ikiwa itafika Ramadhani nyingine na hajalipa Ramadhani iliyopita bila udhuru wote. Wa madhhabu al-Hanabila anna alayhi al-kaffara idha akhara li ghairi udhrin, madhhabu ya Hanabila ni kwamba anawajibika kulipa kafara ikiwa atachelewesha mpaka ikifika Ramadhani nyingine bila udhuru wowote. Lazima kafara la kutoa kibaba kila siku kumlisha maskini. Husnu ushrati Aisha radhiallahu anha, uzuri wa mama Aisha radhiallahu anha wa kutangamana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Razakallahu nisaana alqudwata biha, Allah awaruzuku wake zetu kumfuata mama Aisha radhiallahu anha jinsi alivyokuwa na muamala mzuri kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kinyume cha wanawake wetu sasa hivi ni wachache sana walio na muamala mzuri kwa waume zao. Ndio maana Sheikh Al-Bassam anaomba dua hapa na kusema razaqallahu nisaana alqudwata biha, Allah awaruzuku wake zetu kumfuata mama Aisha radhiallahu anha tabia zake na muamala wake mzuri aliyokuwa nao mbele ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bayanu amman mata wa alayhi siyam, weka wazi mtu aliyekufa na anawajibikiwa na saum. Alhadithu 87 baada al-100, hadithi ya 187 an Aisha radhiallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuh, aliyekufa na anawajibikiwa na saumu watamfungia au atamfungia wali wake. Wa akhrajahu Abu Dawud wa qala hadha fi an-nadhri khassa wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbal, hii ni katika saumu ya nadhri peke yake, na hii pia ni kauli ya Imamu Ahmad ibn Hanbal kwamba hii inakusudiwa saumu ya nadhri. Kama mtu ameweka nadhri ya kufunga siku moja au siku mbili halafu hakuwahi kufunga akafariki, yule wali wake lazima amlipie saumu hii ya nadhri, lazima amlipie saumu hii ya nadhri, sio Ramadhani hii sio Ramadhani bali ni saumu ya nadhri. Pamoja na kwamba kuna ikhtilaf baina ya maulama, lakini kauli ya maulama wengi wa hadithi ni kwamba hii ni saumu ya nadhri peke yake. Kama mtu ameweka nadhri na hakuwahi kuitekeleza nadhri yake kwa kufunga, lazima wali wake na wanaomrithi wamfungie saumu hiyo. Asema Sheikh Al-Bassam, ad-duyunu allati 'ala al-amwat yajibu qada'uha, madeni yaliyo kwa maiti lazima walipiwe madeni hayo. Sawaun akanat lillahi ta'ala, sawa madeni hayo ni ya Allah mtukufu, kazakati wa siyam, kama zaka na saumu, am lil adamiyin, ama ni madeni ya wanadamu, kadduyuni almaliya, kama madeni ya mali. Wa awla man yatawalla dhalik warathatuhum, na awla zaidi atakayetawalia hayo ni wale watakaomrithi. Walidha qala sallallahu alayhi wasallam man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyu, atakayekufa na anawajibikiwa na saumu yule wali wake atamfungia saumu hiyo. Kwa hiyo watu wasikimbilie kurithi mali tu na kulipa madeni ya watu, na madeni ya Allah pia yanatakiwa yadipwe. Fadainullahi ahaqqu an yuqla, deni la Allah lina haki zaidi kulipwa kuliko madeni ya watu. Kwa kama mtu alikuwa anawajibikiwa na saumu ya nadhiri lazima alipiwe. Kama mtu alikuwa na deni la zaka hajalitoa, lazima litekelezwe deni hili kwanza. Watu wasikimbilie kurithi mali yake kabla hawajatekeleza madeni ya Allah pia na madeni ya wanadamu. Katika faida za hadithi hii, yakulu Sheikh Al-Bassam rahimahullah, dhahiru al-hadith wujubu qada'i siyami 'alil mayyit sawa'un ka akana nadhran am wajiban bi asli shar'i. Dhahiri ya hadithi ni kwamba ni wajib kulipa saumu, kumlipia saumu maiti, sawa ilikuwa ni saumu ya nadhiri au ni saumu yoyote ya wajib kwa asli ya kisheria. Khilafan li taqidi ya Abi Daud, kinyume cha taqidi ya Abi Daud kwamba ni saumu ya nadhiri peke yake. Wa dhakara Ibn Daqiq al-Eid anna ilhaqa ghairi saumi bihi huwa min babi al-qiyas wa laysa fi hadha al-hadith nassun alayhi. Ibn Daqiq al-Eid asema kuingizwa isiyo kwa saumu pamoja na saum ni katika mlango wa kukisiwa hakuna katika hadithi nasi ya hilo. Pili, anna alladhi yatawalla siyama huwa waliyuhu, yule atakayesimamia saumu ya kumlipia maiti ni wali wake. Walmuradu bihi alwarithu alladhi intafa'a bimukhalafatihi, ni yule mwenye kurithi ambaye amenufaika na vile vitu vyake alivyoviacha huyu maiti. Famin muqtadha alqiyami biwajibihi qada'u duyuni llahi anhu, katika muqtadha na madhumuni ya kutekeleza wajibu wake ni kulipa kumlipia madeni ya Allah huyu maiti, alipiwe madeni ya Allah ambayo bado hajayatekeleza. Katika madeni hayo ni hiyo saumu na zaka, na kama hajahiji pia akahijiwe. Yote haya ni madeni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo makusudio ya kumfungia hapa ni saumu ya nadhri, kama alivyosema alimamu Ahmad na wengineo katika maulamaa wa hadithi, kwamba lazima alipiwe saumu ya nadhri kama hajaifunga. Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.